ยู่สวรรค์ภูมิให้มาเอาแน่บ่ท่านตายได้แล้ววะอาตมาก็หัวเราะบ่ตายดอกเนี่ยปู่มันห้อนได้มันก็เย็นได้ตัวพระพุทธเจ้าเพิ่นว่ามันสิเย็นสันโตปณีโตสงบปราณีตะเสจนะโกเย็นชื่นใจสุโขจะปิหาโรอุปนุปเนจะปาปะเกอกุสเลธรรมเมฐานะโสอันตรธาเปติวูปัสสเมติเป็นที่อยู่อันก่อให้เกิดความผาสุกแห่งจิตถ้ามาพบตรงนี้มันจะสุกนั่งเช้าเดียวไปถึงตอนเย็นข้าวเดียวซึ่งเราก็ไม่เคยเก่งมาก่อนแต่พอมันเป็นอย่างนี้เรามานั่งเล่นฉันข้าวอิ่มมานั่งใต้ถุนกุฏินั่งจังหน่อยจะเสร็จเดินจงกรมเล่นนั่งดูลมหายใจนั่งดูความสงบความเย็นไปเดียวเดียวตะวันตกดินเยอะคำไว้แทะเวลาก็ไม่บีบคั้นเราบ่ต้องย่านตายดอกเนี่ยปู่มันบ่ตายแกก็กลัวกลัวจนไม่เชื่อเลยนะกลัวว่ามันจะตายแอบไปบอกองค์อื่นให้ไปโทรเลขเอาลูกลูกก็เมารถมารับหลวงปู่ดาบปู่ดาบก็บอกจะไปโรงพยาบาลกลับไปบ้านไปตายที่ร้อยเอ็ดอาตมาบอกว่าบ่ตายหรอกคันตายแล้วมาบอกข่อยเด้อข่อยจะไปกุศลาให้ยังบ่เห็นผู้ใดมาบอกปานนี้เราคือจะวันได้ตายอำเภอสวรรณภูมินี้เล่าให้ฟังว่าอเสจนะโกนั้นเย็นเย็นเอาล่ะทีนี้เราจะเลยไปเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องสมาธิต่างๆกันตั้งแต่เมื่อวานจนถึงเมื่อเช้าเราได้พูดถึงการเจริญสมาธิเพื่อเป็นไปเพื่อความสุขเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีญาณทัศนะมีฤทธิ์มีเดชตลอดทั้งเป็นไปเพื่อความมีสติสัมปชัญญะจนถึงสุดท้ายการเจริญสมาธิภาวนาเป็นไปเพื่อการทำอาสวะให้สิ้นไปโดยการใช้อานาปานสติจะเป็นสมถะก็ได้จะเป็นวิปัสสนาก็ได้ทีนี้ก็อยากจะพูดอีกเรื่องหนึ่งฝากท่านทั้งหลายผู้ที่ยังฟั่นเฟือยังคลุมเครือเวลากลับไปบ้านไปช่องถ้ายังไม่แจ่มแจ้งเรื่องอานาปานสติจะทำอะไรกรรมฐานที่ตั้งแห่งการทำงานทางจิตเมื่อวานเราพูดถึงสมถะพูดถึงวิปัสสนาแต่วันนี้จะพูดอีกแบบหนึ่งกรรมฐานนั้นแจกแจงออกไปถึง40อันนั้นเมื่อย่อส่วนออกมาแล้วจะมีอยู่2ประเภทประเภทหนึ่งเรียกว่าสัพพัทธิกะกรรมฐานกรรมฐานที่เจริญได้ตลอดไปทุกเมื่อทุกยามเหมาะสำหรับคนทุกคนทั้งคนแก่คนเฒ่าคนหนุ่มคนสาวทั้งนักบวชทั้งชาวบ้านสัพพัทธกะกรรมฐานนี่อันหนึ่งต่อมาอีกอันหนึ่งปริหานิยกรรมฐานกรรมฐานที่จะต้องเลือกเหมาะสมกับคนหนึ่งแต่อาจไม่เหมาะกับคนหนึ่งและเป็นกรรมฐานที่จะต้องบริหารที่จะต้องปรับปรุงอยู่เรื่อยถ้าจะเปรียบเทียบการเดินทางก็เหมือนขี่รถหลายคันจากเมืองอุบลนั่งจากวัดบ้านขามใหญ่คันหนึ่งไปลงอุบลและก็ขึ้นอีกคันใหม่จากเมืองอุบลไปโคราชลงจากโคราชแล้วก็ขึ้นอีกคันใหม่ต่อไปถึงกรุงเทพกรรมฐานบางชนิดต้องเปลี่ยนเจริญไปจนถึงความสงบได้แล้วต้องเปลี่ยนอย่างเก่านั้นไปเป็นอีกอันใหม่จึงจะก้าวหน้าสูงขึ้นไปกรรมฐานชนิดนี้บางคนไม่ฉลาดก็ติดอยู่อันเก่าก็วนเวียนไม่ก้าวหน้าไปสู่ความเป็นวิปัสสนาอาจจะกลายเป็นแต่สมถะดังที่อาตมาเล่าให้ฟังว่าโยมที่สึกออกไปแล้วก็ติดทำความเพียรก็ติดอยู่กับฤทธิ์กับเดชตั้งแต่เป็นพระมาทำอะไรมันก็เกิดแต่ฤทธิ์แต่เดชขึ้นมาในที่สุดแกก็รำคาญฤทธิ์เดชนี่ใหม่ๆมันก็ดีเหมือนเราได้ของใหม่เรามีรถมีเรือใหม่ๆมีผัวใหม่เมียใหม่แล้วมันตื่นเต้นมันดีดนดนเข่ามัดความตื่นเต้นเองต่างๆฤทธิ์เดชนี่ก็เหมือนกันบางคนมีฤทธิ์มีเดชแล้วตื่นเต้นดีใจ พอใจมากแต่เมื่อนานเข้านานเข้าเกิดอาการเบื่อหน่ายเพราะมันไม่ก้าวหน้าไปไหนกิเลสตัณหาก็มีอยู่ในใจรู้อยู่รู้อยู่ว่าอันนี้ไม่เป็นไปเพื่อการทำลายกิเลสพอจะทำสมาธิปั๊บมันก็เกิดปรากฏการณ์ทางจิตเห็นนั่นเห็นนี่ได้ยินนั่นได้ยินนี่ไปแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายเมื่อออกมาจากนั้นกิเลสมันก็ยังมีก็อยากจะหาทางออกอย่างนี้ก็ไปเที่ยวถามหาครูบาอาจารย์ถ้าท่านผู้นั้นฉลาดบริหารก็จะรู้จักเปลี่ยนแปลงดำเนินไปในทางที่ถูกที่ต้องอันนี้เอาไว้ก่อนอยากจะฝากกรรมฐานที่เรียกว่าสัพพัทธกะกรรมฐานกรรมฐานที่ทำได้ตลอดกาลทุกเมื่อไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินจะดื่มจะทำไร่ทำนามีอาชีพการงานเป็นคนแก่คนเฒ่าคนหนุ่มคนสาวเป็นนักบวชเป็นชาวบ้านทำได้แล้วก็เป็นประโยชน์ตลอดเกื้อกูลแก่การดำรงชีวิตเกื้อกูลแก่การปฏิบัติอยู่ที่ไหนก็เกื้อกูลเหมาะสมกรรมฐานชนิดนี้มันมีอยู่3อัน1มรณานุสติกรรมฐานคือระลึกถึงความตายคิดฮอดมันหลายๆตายอันนี้นั่งอยู่กับสิตายเนาะยืนอยู่กับสิตายเดินอยู่กับสิตายกินข้าวงับงับอยู่กับสิตายเขี่ยวหมากเงียบๆอยู่กับสิตายเทศอยู่กับตายเป็นทั้งธรรมะบ่ว่าได้แม่นยังเขี่ยวหมากดอกนั่งเทศอยู่กับตายนอนหลับๆอยู่กับตายบ่มีผู้มาปลุกคนอื่นว่าไร้ตายให้เจริญมรณานุสตินี้บ่อยๆจะทำให้จิตใจนี้รู้สึกปล่อยรู้สึกวางได้ง่ายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเอาไปโยนสิตายอาตมานี่คิดว่ามีประโยชน์มากแต่ก่อนนั้นเราเจริญอยู่บ่อยๆเมื่อเวลาเกิดอาการกลัวขึ้นมาก็เอาตายนี่แหละมาขู่มันดงช้างป่าเสือไปดินแดนคนชั่วคนโหดไปไหนก็ระลึกถึงตายเขาบ่ขาก็สิตายสร้างบ่เหยียบเสือบ่กินก็สิตายถ้าสมมติว่าท่านไปนั่งอยู่ในป่าคนเดียวย่านผีผู้ใดย่านผีเก่งๆเอาตายไปคู่ผีเสียย่านคนหัวลงเป็นตุ่มขึ้นมาแล้วมึงมาลวดว่าสันกูสิตายอยู่ดอกว่าสันมึงบ่หลอกกูก็สิตายคือกันก็มึงตายไปเป็นผีแล้วว่าสันมันสิอ่อนตัวลงอาตมาไปกางกอดนอนกางกอดนอนบวชใหม่ๆยังไม่แก่กล้าอยู่ในผีประชาริมฝั่งแม่น้ำโขงหน้าหนาวลมพัดแรงเดือนพ่วมสิตกมะม่วงใหม่เดือนมือแห้มพ่วมสินังดีๆสีหยาดๆอยู่ดอกล่ะตั้งแต่หัวคำพุ่นละหัวว่ามันหยาดอยู่หิวประสาอยากไปล่องโดนเติบเสียงดังวืดวืดวืดวืดตึบหลอดใส่ต้นไม้แลนขึ้นขาขาขาขาขาเก็ตเฮียลงคอพอพอโอ้เอ้ยว่ามันค้นหัวเหย้าขาศอกตั้งสว่าเผื่อจะมันเมื่อเดี๋ยวใส่หัวโลนก็ได้เฮ้ยจะเป็นหยาดไม่เคยเห็นหยาดจักเถื่อหยาดจะได้กระดอกกระเดียตรงนั้นหยาดจริงๆกลัวจริงๆมีอย่างกะเอามาผ่าคุ้มผ่าสังฆามาเป็นหมูบดหอดบาดย่านมันบ่อเศร้าหวานวืดวืดวืดวืดมาอีกจุกอีกตัวที่สองหวานหู้มาอีกเลยตัวใหญ่บาดเนี่ยกลัวแสนจะกลัวนึกขึ้นมาได้ถึงความตายมึงมาเลิศว่าฉันกูสิตายจากมึงกระดกมึงบ่มาก็ได้ว่าฉันมาถึงตรงนี้รู้สึกว่ามันอ่อนลงความกลัวมึงมาว่าฉันกูสิตายมึงก็สิตายเพราะฉันยังอยากให้เขาตายอยู่ได้นะก็ได้แต่ก็ยังคิดว่าเจ้าของนี่ก็สิตายในที่สุดพอนึกถึงความตายนี่ความกลัวก็อ่อนลงมันย่านยังว่าฉันมันถามเจ้าของเลิกลงไปหันมันย่านตายว่าได้แท้ย่านตายคันว่าย่านตายแล้วว่านี่ย่านเพราะนั้นเราก็บอกว่ามึงมาโลดมึงบ่มากูก็สิตายไปดอกฉันมาทำไมความกลัวนี้ก็หมดไปกลายเป็นความกล้ามันยังหนอว่าสันบัดไฟสายก็มีเลยตะกี้ลืมมัดหอดว่าสาวไปใส่ย่านทีนี้สติสัมปชัญญะมันก็เกิดขึ้นเอามือไปจับไฟฉายมาบัดนี่สิเงี่ยงไฟเบิ่งว่าสัน มันมาใหม่ก็ฉายไฟดูก็เห็นบางบางไงนั้นมันห้องคือผีนะโอ้ยไว้ๆนั่นยังแต่มันบ่ห้องคันห้องคือญาติหลายกว่านั้นอีกเห็นว่าเป็นบางบาดโอ้ยแม่นมึงนี่เนาะว่าซั่นดนเติบเพิ่นก็ห้องบาดนี่ห้องก็บ่ย่านบาดฮู้จักแล้วเพราะนั้นตายนี่มรณานุสตินี่อันนึงเป็นสัพพัทธิกะกรรมฐานปวดขาหลายกับมึงสิตายอยู่ดอกบ่แม่นแต่ปวดดอกขาเอ้ยว่าซั่นฝากปวดไปนี่ตายว่าซั่นปวดหลังปวดแอวหิวอยู่หิวนอนงงงงงับฝากเงานอนไปนี่ตายว่าซั่นยังสิมีอีกดอกตายว่าซั่นถ้าเราระลึกอย่างนี้บ่อยๆเข้าพระพุทธเจ้าว่าจะยังลงสู่อมตะสู่ความไม่ตายอันนี้ประการหนึ่งอีกประการที่สองเมตตาเมตตาอัปมัญญากรรมฐานแผ่ความรักแผ่ความเมตตาเห็นผู้ใดสีเป็นตะสั่งเฝ้าแห้งเล่าขึ้นอันนี้ตาหน่อยสิ่งไปใส่เขาคือสั่งเขาอยู่ด้วยใจเพื่อกามีก็เห็นดันขันคืดสั่งเอาหักมาใส่เท่ยังไงสิเกิดเมตตาโอ้ยคนในโลกนี่มีแต่พีแต่หน่องเฮ้าน้องพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าภิกษุทั้งหลายวัฏสงสารอันไม่มีเบื้องต้นทำกลางที่สุดนี้ไม่มีสัตว์ใดจะไม่เคยเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เราเลยขึ้นไปในตีแล้วโอ้ยพี่น้องเฮ้าแต่สากกรพ่อเฮ้าแม่เฮ้าอย่าไปสร้างเราเถาะหักกันแพ่งกันเพลินคือโตคือเพลินเล่าก็สิอยากดีอย่างงามตัวเล่าหักบ่งามหย่อนว่าเล่าสั่งสมอีหยังมาความบ่ดีบ่งามท่านเห็นเล่าเอาบ่มวนก็คิดว่าเล่าเอาบ่มวนแต่บัดเล่าเฮ็ดเล่าไปเล่ามากกะคองกะงามอยู่ส่วนดีกะมีคันมาเว้ากะบ่มวนไปกะบ่งามมาเลงเคงคางไปบอกว่าจิกๆๆใจเล่าก็ดีอยู่หลังเถือก็ได้ว่าซั่นเอาแต่ประโยชน์ส่วนที่ดีๆขันใจก็บ่ดีหายฟู่ฟู่เว้าก็บ่ม่วนเบิ่งบาดไปบาดมาเป็นตะสั่งเบิดใจก็แคบเอาเปรียบหมู่ก็เก่งเฮ็ดจังได๋บาดในเบิดล่ะแนวดีอีดูตนศาสตร์โอ้ยอีดูตนศาสตร์เล่าดิจะแม่นบ่มีแนวดีเนาะคันเฮาบ่สั่งนี่ผู้อื่นก็สิไปหุ่มสั่งเล่าซอยกันซะเนาะให้สงสารว่าเหมือนกับคนไข้เดินทางอยู่กลางทะเลทรายน้ำกินก็ไม่มียากินก็ไม่มีมองซ้ายแลขวาไม่มีบ้านคนมองหน้ามองหลังไม่มีแพทย์มีหมอคันบ่ตายย่อนบ่ได้กินน้ำก็สิตายย่อนไข่บ่มียากินโอ้ยอีดูตนศาสตร์เด้ไปใส่ไผก็สิกุมสั่งเล่าเด้สงสารเด้เฮาอย่าไปซอยสั่งเล่าถอนหักแห้งกันจังซี่ฝึกเมตตาขึ้นมาเมตตาอัปมัญญาไม่มีเบื้องต้นไม่มีประมาณนะที่เราได้ยินสวดเมตตัญจะสัพพโลกาสเมงมานะสัมภวเยอปริมานังอุทังอโทจตริยันจะอาสัมภาทักจักมันว่าอย่างดอกก็เป็นภาษาบาลีแผ่เมตตาไปไม่มีประมาณเบื้องต้นเบื้องล่างเบื้องขวางอุทังอโทจะติริยันจะเบื้องรอบๆแผ่ไปบุญกุศลให้ยายไปปันทัวสัตว์สิ่งเขาขนาเหนือได้อยู่เย็นเด้อที่เรามาทำความเพียรแผ่ไปฮักไปแพงไปอานิสงส์แห่งเมตตานี่มันจะเกิดขึ้นมาได้จะก่อนจะมีเมตตาต้องมีขันติมีความอดมีความทนสั่งปันได้กะฮัดอดเว้างามๆอดสะกดใจไหวแพ้ความหักของมาแทนดนเข้านานๆเข้าก็จะกลายเป็นมหาเมตตาขยายออกอยู่กับใครก็ได้เทวดาก็รักคนก็รักคนเฮานี่หักกันหย่อนความดีความงามความปากความเบาคนว่าเว้าถือขอกินได้ง่ายถือบาดหายถามสื่อก็บ่ขายอาตมาไปอยู่เมืองแขกบ่อึดในอยู่ในกินไปไสก็ได้ลูกน้องขอวันหยุดนี่โอ้ยให้ขอไปนําในท้อนสิไปทางใดไปเฮ็ดหยังนี่ไปถือนี่แม่นอยู่ในกินแขกก็คือกันกับในห้องเว้าถือขอคนให้เต็มรถหม่องม่วงหมักแตงพอแล้วบ่บอกเอาไปกินเอาไปกิน มันแพงเว้าถือขอมันยังมันหายเฮาอย่าหายกับมันใช่ยิ้มซ้ำมันจะเกิดความรักขันติโกเมตวาราภียัสสีสุขสีระวาปิโยเทวมนุษสานังมนาโปโหติขันติโกผู้มีความอดทนผู้มีความเมตตาปาณีเป็นผู้มีศีลอันงดงามย่อมเป็นผู้เจริญด้วยยศด้วยความสุขเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเทวดากะหักเทวดากะแห้งบ่ว่าแต่คนหัดกรรมฐานอันนี้หัดไว้ในสมัยพุทธกาลนะจะขอเล่าเรื่องนางอุตตราให้ฟังอุตตรานี่เขาเอาน้ำเนยเดือดๆน้ำห้อนน้ำมันสาดหนาเขาสั่งเล่าแต่นางไม่โกรธนางมีเมตตานางอุตตรานี่เป็นลูกเศรษฐีอุณะเศรษฐีเป็นลูกสาวคนเตียงได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกในครอบครัวมีสามคนพ่อแม่ลูกเลี้ยงพระที่บ้านฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมเป็นโสดาบันนางอุตตรานี้บรรลุธรรมเป็นโสดาบันเจริญเมตตาอัปปัญญาไม่ขาดที่นี้บังเอิญนางนั้นเป็นคนสวยด้วยและมีเศรษฐีอีกเมืองหนึ่งมาขอรวยกว่าตระกูลนั้นเอกตั้งครึ่งเศรษฐีที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ไม่ยอมเพราะว่าตระกูลที่จะมาสู่ขอลูกสาวของเศรษฐีนั้นถือศาสนาอื่นก็เลยคิดว่าโอ้ยเมื่ออยากให้ลูกไปแล้วถือศาสนาอื่นลูกก็ไม่อยากไปอย่าให้ลูกไปเลยในตระกูลที่ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ลูกไม่ปรารถนาพ่อแม่ก็คิดอย่างนั้นแต่เสร็จแล้วชาวบ้านทั้งหลายกลุ่มเศรษฐีทั้งเมืองมาช่วยกันอ้อนวอนบอกว่าให้เขาไปเถิดสมานไมตรีเอาไว้เพราะกลุ่มของเศรษฐีทั้งหมดนี่มาช่วยกันพูดเศรษฐีนี่ก็เลยปรึกษากับเมียกับลูกเอาเถอะลูกเอ้ยถึงยังไงมันก็อยู่ที่ใจของเราไปอยู่กับเขาเถิดลูกผู้ที่ได้บรรลุธรรมแล้วไม่สามารถจะขัดความปรารถนาของพ่อของแม่ได้ก็จำยอมต้องไปไปแล้วปรากฏว่าทั้งพ่อผัวแม่ผัวทั้งผัวเนี่ยจะเอ่ยถึงเรื่องพระพุทธพระธรรมไม่ได้เลยเขาไม่ปรารถนาเลยเขาคัดค้านตลอดไม่เคยเห็นพระเห็นเจ้าบริวารทั้งหลายพวกที่รับใช้นางทาสีทั้งหลายนี่เขาก็ไม่ให้เห็นไม่ให้ใส่บาตรเมืองนั้นไม่มีพระทีนี้นางก็อดทนมาจนจะออกพรรษาเขียนจดหมายไปหาพ่อบอกว่าทำไมพ่อและแม่จึงทรมานลูกเอาลูกมาขังไว้ในคุกในตารางลูกนี้เหมือนอยู่ในคุกตลอดพรรษาลูกไม่เคยเห็นหน้าพระภิกษุผู้มีอินทรีย์อันสงบระงับลูกไม่ได้กราบไม่ได้ไหว้ลูกไม่ได้ทำบุญลูกไม่ได้ตักบาตรพ่อแม่ไม่สงสารลูกบ้างเลยหรือทำไมต้องให้ลูกมาติดในคุกในตารางการเป็นอย่างนี้ให้ลูกเป็นคนตาบอดหูหนวกอยู่ที่บ้านกับพ่อกับแม่ได้ใกล้ชิดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยังจะดีกว่าการเป็นอย่างนี้ให้ลูกเป็นอัมพาตนอนอยู่ในกองอุจจาระปฏิกูลอยู่ที่บ้านได้กราบได้เห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยังจะดีกว่าจะให้ลูกเป็นคนพิการขาขาดแขนขาดยังจะดีกว่าในตระกูลมิจฉาทิฐิอย่างนี้เขียนจดหมายมาหาพ่อและแม่ก็สงสารลูกอย่างมากลูกของเรานี่เหมือนตกนรกลูกของเราเหมือนอยู่ในคุกพ่อกับแม่ก็สงสารลูกในที่สุดเศรษฐีก็ส่งเงินไปให้ลูก 15,000 กหาปณะบอกว่าลูกเอ้ยพ่อสงสารลูกเหลือเกินลูกอยู่ในเรือนผัวเหมือนอยู่ในคุกในนครราชคฤห์นี้มีผู้หญิงสวยชื่อว่านางสิริมาโสเพณีนครโสเพณีนางที่ยังนครแห่งงามผู้คนที่ปรารถนาที่มีเงินมากย่อมสามารถซื้อตัวนางไปบำเรอได้คืนละ 1,000 กหาปณะงามมากลูกจงเอาเงิน 15,000 กหาปณะที่พ่อให้นี้ไปจ้างนางนั้นมานอนกับผัว แล้วขอปลดปล่อยตนเองได้ไปทำบุญทำทานเถิดลูกได้รับจดหมายได้รับเงินของพ่อไปส่งไปให้ดีใจมากเลยดีใจมากก็บอกกับผัวต้องการจะได้ทำบุญจะได้ตักบาตรแต่ว่าจะไม่ให้ขาดกิจของเมียหม่อมฉันนี่จะไปจ้างผู้หญิงผู้ที่มีความสวยอันเลอโฉมในนครนี้มาให้นอนค้างด้วย15คืนขอเวลาหัวนี่แปลกใจเอหญิงบ้าอยู่กับเราดีๆคนทั้งหลายเขามีแต่หึงแต่หวงผัวนี่อะไรจ้างคนอื่นมานอนก็ผัวตนเองก็เลยนึกดีใจซะอีกดีใจสำนาไปซะเจ้าวะสันเจ้าสิเฮ็ดหยังก็เฮ็ดบาดนางนั้นก็มานอนด้วยดีใจที่ได้ทำบุญหลังจากนั้นนางไม่ได้ทำอะไรอยู่ในโรงครัวทำอาหารนั้นเธอคืออะไรมันร้อนมันมีแต่ทานไม่ได้ยังแต้มน้ำหนากับหญิงคนใช้ทำอาหารทำบุญใส่บาตรนิมนต์พระมาเลี้ยงอยู่ชั้นล่างปราสาทคนทั้งหลายเขาหึงหวงผัวนี่อะไรถ้าห้องว่าไปจะสั่นส่วนมากข้าจะมาปฏิบัติธรรมมาสั่นพอจะคุ้นอยู่บ้านไปซะเจ้าข้าจะไปมวนไปซื้ออยู่วันอื่นถาดเอ้ยจากกับผมมาปฏิบัติธรรมจ่อยบาดผิดกันอันนี้จ้างมันผิดกันนะนั่นคือการเข้าถึงธรรมแล้วเป็นโสดาบันอย่างเข้าถึงธรรมพวกเรานี่บางคนมีโอ้ยสิขายสุดขาวดอกบาดนี่ว่าสัญญากน้ำสุดขาวเพราะว่าผัวไปมวนวันอื่นหย่อนสุดขาวว่าไปอีกจักเถื่อบวชที่ผ้ามวัดใดก็ได้ว่าเป็นบ้านนี้ดอกวันอื่นฝนเดือดบอกมันฟังอันนี้เล่าให้ฟังมีอยู่ที่นี่นางนี้ก็ทำอาหารส่วนนางสิริมาคนสวยเมื่ออยู่มาอยู่มาถึง10วันก็เกิดอาการเปลี่ยนแปลงในจิตหลงมาเป็นผัวของตนเองจริงๆเกิดความรักความหึงหวงหญิงคนนี้แกน่ะคงจะไม่ชอบผัวของแกละแกถึงจ้างเรามาแล้วตนเองก็ชอบเพราะว่าคนนี้เป็นลูกเศรษฐีความรู้สึกหึงหวงมันก็เกิดขึ้นในขณะที่บุตรเศรษฐีกำลังเปิดหน้าต่างมองดูนางอุตลากำลังทำอาหารง่วนอยู่เหือไหลใครหยดมอมแมมไปด้วยฐานด้วยควันก็หัวเราะยิ้มแล้วก็หัวเราะส่วนนางสิริมานี่เข้าใจผิดเข้าใจว่าชายที่นอนอยู่กับตนเองกำลังยิ้มชื่นชมผู้หญิงที่อยู่ข้างล่างอย่าเลยเราจะไปทำลายหญิงคนนี้ให้มันเสียโฉมแล้วเราจะเป็นเมียตลอดไปก็เดินลงไปนางกำลังทอดแป้งน้ำมันกำลังเดือดๆเอาสารพีไปตักเอาน้ำมันเดือดๆนั้นสาดแต่นางสิริมาเนี่ยส่วนอุตตรานั้นเห็นนางสิริมาก็ดีใจยิ้มมีความเมตตาแผ่ออกมาไม่มีประมาณรู้สึกขอบคุณในใจขอบคุณว่าเธอคนนี้ช่างมีบุญมีคุณแก่เรามากหนอจักรวาลนี้ก็แคบไปเมื่อจะเปรียบเทียบกับบุญคุณของนางพรหมโลกก็ยังต่ำไปนางมีบุญมีคุณแก่เรามากถ้าไม่มีนางเราคงไม่ได้พบพระรัตนตรัยไม่ได้ใส่บาตรไม่ได้ทำบุญไม่ได้ปฏิบัติธรรมนางช่วยให้เราได้สั่งสมบารมีบุญคุณแท้ๆก็เลยถามว่าสิริมาเธอสบายดีหรือนางนี่ยิ่งโกรธเข้าใจว่าเขาเยาะเย้ยบอกฉันรู้ว่าแกกำลังเยาะเย้ยฉันก็เดินตรงเข้าไปนู่นเดินตรงเข้าไปหากระทะน้ำมันเดือดๆปักจ้วงเขาได้ก็สาดหน้าเลยแต่นางนี้รู้สึกว่าจะผิดพิรุธอยู่เห็นว่านางนี้เหมือนกับจะโกรธเราเดินไปที่โน่นเกิดสารน้ำมันมานี่เป็นอย่างไรนางก็ตั้งใจแผ่เมตตาผู้หญิงคนนี้มีบุญแก่เรามีคุณแก่เราถ้าเธอไม่มานอนกับผัวของเราเราก็คงไม่ได้ทำบุญเราคงไม่ได้ใส่บาตรเราคงไม่ได้ปฏิบัติธรรมอย่างนี้บุญคุณนี้ใหญ่หลวงยิ่งนักจักรวาลยังแค่พรหมโลกยังต่ำขอให้นางจงมีความสุขเถิดแผ่จิตเมตตาอย่างนางสาดน้ำมันเข้าใส่เต็มหน้าเลย แต่น้ำมันนั้นกลับเย็นเหมือนน้ำตักมาในบ่อเพราะอำนาจแห่งเมตตาธรรมเทวดาปิโยเทวะมนุษย์สานังมนาโปโหติขันติโกเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์มนุษย์มองไม่เห็นเทวดาก็เห็นคนที่มีจิตเมตตาปราณีอย่างนั้นน้ำนั้นกลายเป็นน้ำที่เย็นสนิทเหมือนน้ำบ่อหน้าตาก็ไม่เปลี่ยนแปลงบอกว่าสิริมาทำไมเธอจึงทำกับฉันอย่างนั้นนางนี่ก็ตักเอาอีกตักเอาอีกต้วงตักมาเต็มทัพพีเลยสาดเข้าไปอีกในหน้าแต่มันก็เย็นเย็นเหมือนน้ำในบ่อนางทาสีคนใช้ทั้งหลายครั้งแรกก็งงพอครั้งที่สองนี่ก็ตั้งสติได้พากันวิ่งมารุมแย่งสารพีออกหลังจากนั้นก็กระทืบตีเหยียบนางอุตลานี่ก็ไปดึงออกไปแยกออกแยกไม่ไหวไปเรียกพวกที่อยู่ข้างบนมาช่วยแยกออกเอานางทาสีที่มีความซื่อสัตย์ต่อนางออกปรากฏว่านางนี่เจ็บปวดมากถูกกระทืบหลายตีนเสร็จแล้วนางอุตลานี่ก็มีแต่ความเมตตาอุ้มนางประคองลุกขึ้นเอาน้ำเย็นมาเช็ดมาล้างแผลหลังจากนั้นก็ประคบประงมกันหายามาใส่สิริมาเธอทำไมจึงสร้างกรรมอันหนักหนาเช่นนั้นฉันไม่มีความโกรธต่อเธอหรอกเธอเป็นผู้มีบุญมีคุณต่อฉันยิ่งนักถ้าไม่มีเธอฉันก็คงไม่ได้ใกล้ชิดพระรัตนตรัยอย่างนี้นางนี้สลดใจสังเวชถึงความชั่วที่ตนเองกระทำก้มลงกราบเท้าของนางอุตตลาขอให้พี่จงให้อภัยอโหสิกรรมแก่ฉันหลงผิดไปนางนี้ก็บอกว่าฉันเป็นลูกมีพ่อถ้าเธออยากจะขอโทษฉันเธอจงไปขอโทษจากพระบิดาของฉันที่ไหนพระบิดาของฉันอยู่ที่วัดพรุ่งนี้จะมาฉันที่นี่คือพระพุทธเจ้าเป็นพระบิดาทางจิตทางใจเราได้บรรลุเราได้ดื่มอมตะธาราจากอุระของพระศาสดาเสมือนหนึ่งเป็นบิดาของเราเธอจงไปขอโทษจากบิดาของเราเมื่อบิดาของเรายกโทษให้แล้วเราก็จะไม่ถือโทษเธอหรอกในใจเรานั้นไม่ได้โกรธเธอเลยพรุ่งนี้เช้าพระพุทธเจ้าได้รับนิมนต์เพราะนางนิมนต์ไว้แล้วกับภิกษุมาฉันที่บ้านนางสิริมานี่ไม่เคยเห็นพระเห็นเจ้าก็ทำไม่ถูกส่วนนางอุตตราบอกว่าฉันจะพาเธอกราบฉันจะพาเธอไหว้ฉันจะบอกเธอไม่ต้องกลัวงกงกเงินเงินตามคนไม่เคยใกล้พระนางนี่ก็จูงนางอุตตราไปพร้อมทั้งขันข้าวไปกราบเล่าเรื่องให้ฟังพระพุทธเจ้าท่านก็ถามว่าอุตตราเธอโกรธนางไหมนางบอกข้าแต่พระโลกนาถเจ้าจักรวาลนี้ก็แคบพรหมโลกก็ยังต่ำบุญคุณของนางถ้าหากนางไม่มานอนกับผัวของหม่อมฉันก็คงไม่มีโอกาสได้ทำบุญได้เข้าเฝ้าต่อเบื้องพระพักของพระศาสดาอย่างนี้ความโกรธไม่มีเลยในจิตใจของหม่อมฉันเหมือนกับหนอนไม่สามารถจะอยู่ได้ในยาพิษเหมือนกับไฟไม่สามารถตั้งอยู่ได้ในน้ำเหมือนกับพืชไม่สามารถจะงอกงามขึ้นมาได้ในลานหินชั้นใดจิตใจของหม่อมฉันไม่สามารถจะซึมซับเอาความโกรธไว้ได้มีแต่ความเมตตาต่อนางพระพุทธเจ้าท่านก็สาธุการแล้วก็แสดงธรรมอนุบุพิกถาให้ฟังนางสิริมากลีคนนี้ได้บรรลุธรรมเป็นโสดาบันตั้งแต่วันนั้นทำบุญเลี้ยงพระตลอดจนถึงวันตายวันจักตายนางยังให้คนประคองใส่บาตรใส่บาตรเสร็จไม่กี่ชั่วโมงนางก็ตายคือนางสิริมาที่เป็นหญิงโสเภณีคนนี้หลังจากนั้นปีหนึ่งนางก็ป่วยไข้แล้วก็ตายแต่ก่อนจะตายนั้นนางได้บรรลุธรรมเป็นโสดาบันเพราะนางอุตตราได้ช่วยไว้อันนั้นคืออำนาจแห่งเมตตาธรรมเป็นกรรมฐานข้อหนึ่งพระพุทธเจ้าว่าสัพพัตถิกะกรรมฐานที่ใช้ได้ตลอดการทั่วไปเราทั้งหลายมาในวันนี้ถ้าเอาอะไรไม่ได้ก็นึกถึงสองอันตายมรณานุสติกรรมฐานนี่เหมาะแก่เราในการทุกเมื่อในทุกสถานที่ เมตตาเจโตสมาธิกรรมฐานนี่อันนึงอันสุดท้ายอันที่สามอาณาปานสติกรรมฐานมีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าหายใจออกนี้ก็เป็นของควรทำตลอดในสามอันนี้ท่านสามารถจะเลือกอันใดอันหนึ่งที่มันง่ายสำหรับท่านถ้าจะดูลมหายใจก็ไม่ใช่เรื่องยากเพราะมันหายใจอยู่ตลอดตั้งแต่เกิดจนถึงวันตายแม้เวลาจะนอนหลับก็ดูมันหลับไปแล้วมันก็หายใจอยู่ดูไปจนมันติดกันแม้แต่นอนหลับฝันไปตรงไหนก็มีสติดูลมหายใจไปในฝันถ้าอย่างนี้ท่านมีกรรมฐานยังลงสู่จิตสู่ใจไม่งอน